Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Naszym gościem będzie dzisiaj jeden z najlepszych polskich sportowców, który na niemal 2,5 tysiąca walk przegrał może 30, a wiele z nich ukończył przed czasem i także z tego powodu wprawiał w dumę i zachwyt swoich wiernych kibiców, którzy swego czasu nosili go na rękach. I to dosłownie, na przykład z Dworca Gdańskiego na jego rodzime Powiśle. I choć człowiek ten zdobył 16 medali w Mistrzostwach Europy, Świata i podczas Igrzysk Olimpijskich, to dla wielu wciąż pozostaje prawdziwym mistrzem życia. Często mówi, że jest szczęśliwy, a kiedy jest szczęśliwy, to sobie śpiewa i nie pod nosem, ale na cały głos. Jaką piosenkę? Na przykład taką. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Billy Wilder. No, no, no. Dobrze było. Mistrz świata, proszę Państwa, zaśpiewał, wicemistrz olimpijski, trener i sędzia zapaśniczy, także aktywny w branży rozrywkowej, co nie dziwi, teraz już, Andrzej Supron. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan świetnie w duecie zaśpiewał. Lubię czasami wrzucać własne słowa do cudzych piosenek. Żeby było bardziej optymistycznie? No tak, rzeczywiście. To wszystko musi się łączyć z taką pozytywną energią. Dobrze pan wygląda, panie Andrzeju. No dziękuję, zwłaszcza jak mówi to kobieta. Ja myślałam, że pan będzie się teraz krygował i powie pan, że a, wie pani, bo zazwyczaj się pan kryguje. No, no tak, i czasami kobiety wprowadzają mnie w zakłopotanie. W ogóle różne sytuacje są takie, że ja mimo, że jestem twardzielem, jestem takim dosyć pewnym siebie, no mam momenty, gdzie się trochę wstydzę, prawda, trochę mi jest, no nijak. A nawet potrafię, jak jest wzruszająca jakaś scena, czy film, czy coś, to nawet zapłakać. Także no, pokazuję ludzką twarz. Ale kiedy pan ostatnio się wstydził? Są sytuacje, jak rozmawiam o pieniądzach, to trochę mi jest tak, jak powiedzieć, a właściwie to ile ja powinienem wziąć. O, ale przychodzi panu przez gardło, czy ktoś panu pomaga? Nie, ja nie mam jakiegoś tam menadżera, który czyli by sam. za mnie to robił, dlatego sama pani rozumie, że to jest tak trochę czasami niezręcznie. Ja rozumiem. Panie Andrzeju, pan siebie lubi. Tak, tak. Ja mam do siebie bardzo pozytywny stosunek i jak się widzę w lustrze, to mnie, cześć Andrzej, się masz, miło cię widzieć. Między innymi dlatego, że ja wiem, chyba nie zrobiłem nigdy w życiu komuś krzywdy, nie splamiłem swojego nazwiska, ja miałem różnego rodzaju pokusy w życiu, byłem sędzią, a wiadomo, że sędzia, osoba, która często się spotyka z różnymi pokusami. Ja nigdy się na coś takiego nie zdecydowałem, więc... Ale na co konkretnie? No, jak sędzia, przekupuję się sędziów. Ja nigdy nie przyjąłem, chociaż miałem propozycję i nie skundliłem się, prawda, a największym dla mnie komplementem było, jak sami zawodnicy albo trenerzy innych państw prosili o to, żebym ja sędziował walkę, bo wiedzieli, że jestem uczciwy. Tak. Już nie tylko, że dobry, ale jeszcze uczciwy i to było bardzo ważne. Ale wie pan, to jest chyba, nie wiem, no największy sukces. Jeżeli człowiek przez kilkadziesiąt lat swojego życia może powiedzieć, patrząc prosto w oczy drugiej osobie, a ja panu teraz wierzę, że nikogo pan nie skrzywdził. To znaczy, wiadomo, że człowiek czasami nieświadomie gdzieś tam kogoś krzywdzi w większym, ale to nie było zamierzenia, albo nie było wynikiem jakiejś mojej... Bo ja jestem choleryk, ja potrafię wybuchnąć, ale to lepiej, prawda? Bo nie tłumię sobie... co pan robi dla mnie, jest to lepsze, zdrowsze, bo nie tłumię tego w sobie. Rzuca pan talerzami? Nie. Nie? Ja za bardzo cenię sobie koszt talerzy, żeby tak. Nie. Ja na przykład nigdy w życiu nie uderzyłem kobiety. Mhm. Moglibyśmy śmiało pomnożyć przykłady, gdzie faceci biją kobiety. Dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. Już nie tylko ze względu na to, że byłem sportowcem, zapaśnikiem, ale fakt, że ja sobie nie wyobrażam, no przecież kobieta nie jest partnerem, chociaż raz utargowałem tak, że przyłożyła mi jedna, no ale nie umiałem jej oddać. Bo chciałam zapytać, czy panu kobieta przyłożyła, a jaka to była okoliczność? No nie, to gdzieś tam w ferworze jakieś tam dyskusji czy coś, jak przyłoży mi zagotowało się, no ale przecież nie uderzę kobiety. Ale przylutowała panu po prostu tak sierpowego? Nie, gdzieś tam coś było. Nie, to było tak na odlew, tak. Twarz. Także to musiało, to tak trochę nie zabolało fizycznie, jak raczej tak. Ambicjonalnie. No, ambicjonalnie, tak, że to kurde, jak, za co, nie zasłużyłem sobie. Kiedyś jak gdzieś tam pójdę na jakieś ostateczne rozliczenie, gdzie będą mieli do zarzucenia, że może nie chodziłem za często do kościoła, do spowiedzi i tak dalej, no powiem, no wszystko okej, ale to ja przepraszam, ale ja byłem dobrym człowiekiem, ja ludziom pomagałem, prawda, ja lubię ludziom pomagać, uwielbiam pomagać dzieciom, udzielam się w wielu akcjach charytatywnych, często biorę udział jako ambasador jakichś akcji społecznych, lubię pomagać ludziom, a dzieci wręcz uwielbiam. A ta druga strona Andrzeja Suprona, ta ciemna, ona w ogóle jest? No jest, każdy człowiek ma jakieś tam dwa oblicza, ja wiem, ale ja... No ale... Ja jakoś kontroluję to, ja... Ale panie Andrzeju, za co pan siebie nie lubi na przykład? Ja wiem, ja się nie lubię trochę, chyba za zbyt duży optymizm. To jest paradoksalne trochę. Za to samo, za co pan się lubi. No tak, ale ten mój optymizm niestety doprowadza do tego, że ja się ciągle spóźniam. Spóźnialski jestem taki, że koniec świata. Ale to tak. Optymizm mówi, a to dobra, to ja tu przejadę 15-20 minut, to mi zajmie, to jeszcze mam 5 minut, to zdążę. A tu bak, okazuje się, że coś tam na drodze jest nie tak. Oj kurczę, jak zawsze mówię, gdzie jesteś? Na moście. Ja mówię, tak, na moście jestem. No to jest, kurczę, moja ogromna wada i trochę nad tym ubolewam, ale ja może to też trochę ze sportu wyniosłem, bo ja pamiętam, jestem śpioch, ja jestem straszny śpioch. Mnie nawet praca w spaniu nie przeszkadza. I trener kadry powiedział, że nienawidziłem rozruchu, bo to trzeba było z samego rana wstawać, o 7 wstawać na te rozruchy. Człowiek jeszcze nie wyspana. Już wymagałem od człowieka, żeby jeszcze jakieś ćwiczenia robił. Więc powiedział trener tak, medaliści nie wstają na rozruchy. Od razu zacząłem medale robić. Panie Andrzeju, a w ilu językach się przywitamy? No w ilu pani by chciała? No ja bym chciała w 5. A w 5 to jest drobiazgi. Tak, pestka? 7? No pewnie, no zdrasujcie, bonjour, morgen. 3 były? 3 to jest terve. Terve to jest, no właśnie, po jakiemu? Terve to jest po fińsku. Nie, ha, o tak, to chiński, jest po chińsku, jasne. Tak. 5? No nie, no więcej. Kalimera. Kalimera to jest właśnie dzień dobry, bo kalispera to jest dobry wieczór, prawda? Dobre utro, dobry dzień. Aha, sierefe. To tak jak... Jaki to będzie piękny, dobry dzień. tak zaczarował językach. Pan ten dzień w tylu językach, tak. No, rzeczywiście języki to jest w ogóle mój konik. No i przyjemność, a jakie zaskoczenie. Pamiętam, spotkałem kilka Douglasa, że mówię, że ja jestem from Poland. Poland, I know, Lutz, I'm a Lutz, yeah, I've been there. I tak mówię, a skąd ty znasz tak dobrze angielski? Well, I mówię, I've been a few times in United States. Oh, yeah. Ja mówię, że anyway, it's a lucky country for me. I get a gold medal, world champion. Championship, że zdobyłem złoty medal mistrzostwa świata. O, wow, what sport? Ja myślę, że wrestling. On mówi, wrestling? Oh my God, I can't believe it, I was wrestling too. Taki podekscytowany, że ja też byłem zapaśnikiem. Coś niesamowitego. No i faktycznie okazało się, że później pod wrażeniem tego spotkania przeczytałem jego autobiografię, Syn śmieciarzy, notabene świetna książka, gdzie było napisane, że on był już w reprezentacji olimpijskiej Stanów Zjednoczonych, ale gdzieś tam już był w tej szkole teatralnej, dostał jakiś fantastyczny kontrakt, no i odpuścił to i żałował, żałował, tak jak Janek Engler, z którym kiedyś też rozmawiałem, mówi, kurczę Andrzej, jak ja ci zazdroszczę. Ja już byłem kapitanem drużyny i reprezentacji narodowej. Ja mówię, juniorów. Ja mówię, tak. Ja mówię, przestań, co ty z tym swoim wzrostem zrobiłbyś, siatkówce? Mówię, tak jesteś przynajmniej wybitym, mówię, aktorem, mówię, wszyscy cię znają. Ale jednak sportowiec, a to jest fajne. To jednak jest takie dążenie, żeby stanąć na najwyższym podium. To jest coś niesamowitego, muszę pani powiedzieć. To jest przeżycie, jest człowiek staje, taki dreszcz przebiega przez człowieka i nie liczą się żadne pieniądze. Żadne pieniądze. To się nie da przeliczyć już na żadne wartości w momencie, kiedy się stoi, się słucha Mazurka Dąbrowskiego, a mamy przepiękny, mamy naprawdę, chyba mamy przepiękny. Łach, to jeszcze teraz sam czuję, jak o tym mówię. Ta cała historia, piękna historia pana życia i taka wielowymiarowa, bo to by można wymieniać. Aktor? Aktor. Sportowiec? Sportowiec. Kucharz? Też. Też. Śpiewa człowiek? Świetnie. Wrestling? Proszę bardzo. Wrestling! Yeah. WWE! Yeah! Wow! Look at this! Ale ja mam dla pana zadanie i wyzwanie. Bardzo poproszę, aby pan w tej chwili skomentował z należnymi emocjami i pazurem sportowym to, co teraz dzieje się w naszym studiu. Proszę bardzo. Proszę państwa, w tej chwili jest niesamowity klimat. Mam przed sobą cudowną kobietę, która jest wyluzowana, który pokazuje palcami, że jest pozytywnie, ma niesamowitą pozytywną energię, ale co najważniejsze, ma również gościa, który potrafi ją zrozumieć i powiedzieć wszystko to, co ona w tej chwili robi. Wow, to w ogóle nie było wyzwanie. To ja nie wiem, co dla pana byłoby wyzwaniem. Proszę skomentować tutaj ten panel podłogowy na przykład. Wszystko pan potrafi. W zasadzie mnie się wydaje, że ten przenosi doktor zjęć z piórkiem w cięcie rymciem i z wiaderkiem węgla. Ale pan ma frajdę z tego życia. Jasne. Ale pan ale ma ja frajdę. Sam szukam, wie pan, ja powiem szczerze, naprawdę, ja szukam momentu, żeby się uśmiechnąć, ucieszyć. No i tak powinno być. Kurczę, ja zawsze mówiłem, że humor nic nie kosztuje, żyje się o wiele lepiej. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, na ulicy w pewnym sensie. Nie dosłownie. Nie dosłownie, ale ja miałem mieszkanie, aczkolwiek rzeczywiście warunki nie były najlepsze, bo to lata 50. Panie Andrzeju, przepraszam, ja w ogóle nie o warunkach. Ja w ogóle nie o tym. Nie, ja to rozumiem. Ja zrozumiałem aluzję, ja zaraz wszystko wyjaśnię. Jasne. Wychowałem się na Powiślu w fajnych warunkach, bo to kiedyś było tak, że w jednym mieszkaniu żyły trzy pokolenia, prawda? Mhm. Babcia, tata i ja. A czasami jeszcze gdzieś tam młodszy brat czy siostra i tak dalej. I to było fajne, bo to było takie no, bardzo ciepłe, rodziny, jakby jakieś święta czy coś, to odwiedzali się. Wypadałem na podwórko, mama, zaraz wrócę tutaj, chleb zamoczyłem w wodzie, posypałem cukrem, pach na podwórko. Tak. Andrzej, wracaj! Krzysiek, bo mój brat miał na imię Krzysiek, więc mieliśmy całą taką swoją ferajnę na podwórku, no i właśnie ta ferajna gdzieś tam później w którymś momencie mnie przyciągnęła do tych zapasów, ale dzieciństwo miałem piękne, bo lata 60., 50., prawda, to gruzowiska, więc podchody, bawiliśmy się, potem budowle, więc idealne miejsce, żeby się bawić w różnego rodzaju wojsko jedno, drugie, strzel do siebie, a obok mieliśmy jeden sad sióstr, prawda, drugi sad uniwersytetu, jeszcze był klasztor, chodziliśmy tam na dzierżawę, więc emocji było co niemiara. To było taki żywy, to było takie naturalne, takie właśnie na ulicy. Ale miał pan wolność, bo tak? Mama pracowała ciężko, tata także, a wy po prostu wychowywaliście się w dużej mierze sami. No, ale mój ma pan brat taki... mnie pilnował. Niewiele starszy, tak? Niewiele starszy. Mówię, ile zawsze lat? Powiedziałem, mówiłem, że był moim pierwszym szparek partnerem, bo mnie regularnie lał Krzysiek. Był 2,5 roku starszy, więc a ja mu nigdy nie odpuszczałem. Ale jak my się biliśmy, jak ktoś się włączył, to już był na wspólny wróg. I wtedy... O, tak. No bo dobre rodzeństwo, kiedy trzeba, staje po jednej stronie. No tak, ale kiedy mówi pan o dzieciństwie, ma pan taki błysk w oku, ile w panu zostało z tego dzieciaka, z tego małego, nie wiem, jak pana mama się do pana zwracała? Andzia. Andzia? Tak, Andzia. Andrzejku później oczywiście i tak ale dalej. Ale to dużo tak dalej. Czułości w tym Andzie. No, ale byłem też, miałem przezwisko Bulwa, bo byłem taki malutki, pulchniutki, prawda, i wyglądało na to, że będę jakimś grubaskiem. I Bulwa, i tak to do któregoś momentu mojego życia trwało, aż wyrosłem już i nie przypominałem Bulwy i zawsze mogłem oddać. A ile tej Bulwy i Andzi zostało w dorosłym Andrzeju Suchonie? Najczęściej wychodzi to, jak się spotykam z dziećmi. Ja uwielbiam dzieciaka, uwielbiam się z nimi bawić, droczyć, trochę ich podpuszczać. No i właśnie wtedy to sam czuję się takim małym dzieckiem, które gdzieś tam, pamiętam, siadało na murku i nie chciało iść do przedszkola, bo mama nie da lalki. A miałem swoją ulubioną lalkę, która miała dziurę w głowie. I to była moja ulubiona lalka. No właśnie, tak trochę dziwne. Dlatego ona tak nazywała mnie trochę Andzia, bo ja tak lubiłem z lalkami się bawić, jak nie chłopak, prawda? Mhm. No ale potem już jak dopadłem jeden samochód, to już tylko samochody jak, były jak grane. Jak ta lalka wyglądała? Była dosyć spora, bo to nie była taka mała laleczka, dosyć spora. To chyba były takie papierowe z tektury porobione, te lalki takie, ale wizerunek normalnej twarzy, włosy były jakby malowane, takie brązowe. No i dziura gdzieś tam musiałem wydubać paluszkiem i ta dziura została. Sukienka i uwielbiałem ubierać lalki. Jakoś taki byłem, no nie wiem. A Andzia tylko było, mama jak mi śpiewali, pamiętam, o tatoni, toni, o tatoni, a ja tam tupałem. Pamiętam sytuację, kiedy właśnie kto wie, może zamiast sportowcem zostałbym piosenkarzem. Aha. Było takie święto 22 lipca. Tam kółko jakieś piosenkarskie było organizatorem tego całego pikniku i w którymś momencie zrobili wolny mikrofon, że może zaśpiewać. No i mama z tatą mówi, jak pójdziecie zaśpiewać do mnie i do brata, to popływacie na kajaku, prawda? Tam rzeka Świder. I ja pierwszy, brat Krzysztof ze wstydu uciekł. A ja nie, twardo, idę, zaśpiewam, a co? Oni mi zawsze, Andzia, zaśpiewaj coś tego. No to ja się tam śpiewałem. No i wchodzę, tam zapowiada, teraz zaśpiewa nam mała Andrzejka. Tu wchodzi takie chłopisko wielkie. A mówi, panie z małą Andrzejką? My nie jestem Wojtek. Nawalony, prawda? Zaśpiewa Jątka z opery Harka. A ja później zaśpiewałem malowaną lalę, prawda? Zaśpiewałem malowaną lalę. A pamięta pan? Zaśpiewał pan tak, fragment? Oczywiście. Ja nie długo mam, nie trzeba ja prosić, nie widzę. Siedzi lala w kącie i skąta malowanym oczkiem spogląda. Gdy ładnego z oczy chłopaka da malowanego buziaka. I malowana lala, la la la la la, malowana lala, la la la. Kary Stanek by jak to słyszała. Ale wie pan, nasi słuchacze nie widzą tych zawadiackich spojrzeń, tego tańca no tak, i wygibańca, no który teraz ja się pan jak zacząłem śpiewać, to nóżki zaczęły mi chodzić, on już fantastycznie, czy jeszcze nas chcą zaśpiewać, a ja już ośmielony mówię, oczywiście. I zaśpiewałem im, nie płacz, kiedy odjadę. O, to już był szok. Oni mówią, koniecznie musicie małego przyprowadzić do nas na starówkę. No on ma taki talent, zrobimy z niego piosenkarza, ja poszedłem na zapasy. No i dobrze zrobiłem, bo już jako 12-letni chłopiec wyjechałem do Danii, co było dla mnie wielkim szokiem. To było coś niesamowitego. To taki skok był. Wiadomo, Warszawa zrujnowana, dopiero się odbudowywała, prawda, tam pojechałem, domki jak z tektury, no dosłownie jak malowane. Ja, mój starszy kolega pierwszy, co to od razu mnie za rękę i do pornoshopu, ja... Oczy mi się otworzyły, jak butelki. I kurczę, no ja mnie płonąłem. Ja do tej pory pamiętam to zdjęcie na wystawie, prawda, jakie tam było postawione. Ja byłem najlepszym kumplem na dzielnicy. Jak ja przywiozłem te książeczki, o Jezus, Andrzej, daj na chwilę. To było coś nieprawdopodobnego. Cały Zachód był otwarty dla sportowców, dlatego te czasy dla sportu były naprawdę, naprawdę dobre. W ogóle być reprezentantem, mieć dres z godłem narodowym, to było ogromne wyróżnienie. No to był powód do dumy. No może i dlatego tak czułem się wyróżniony, kiedy stałem na tym najwyższym podium, prawda, i grano tego Mazurka Dąbrowskiego. To było rzeczywiście coś wyjątkowego. Czymś wyjątkowym była także miłość. Pierwsza miłość. No tak, byłem szczęściarzem. Jak to pierwsza, to i silna, i taka, o której się pamięta do końca życia. Opowiedział mi pan przez telefon bardzo króciutko, że to też było takie słodko-gorzkie doświadczenie z przepiękną muzyką Beatlesów w tle. Czy pan zapowie tę piosenkę? Aj, to jest coś, co, z czego się nie zapomina do końca życia. Tak jak pani słusznie powiedziała, no Basia tak miała na imię, moja pierwsza miłość. Poznałem ją, jak jechałem do Zakopanego na zawody, a ona jechała jakąś wycieczkę ze szkoły. i mój kolega Alek Michalski, który taki był gadułą, to takiej słusznej, słusznej wagi, bo on w wadze ciężkiej walczył. No tam gadą, a tutaj jest nasz mistrz tego, prawda, bo już tam byłem mistrzem Polski. No i tak spojrzałem, drobniutka brunetka, takie duże oczy. No gdzieś tam zaiskrzyło, poszła wymiana adresu, bo to telefony to jeszcze... Nie mailowych, nie. Nie, to było adresu, że gdzieś tam, prawda, się spotkamy któregoś dnia, bo inaczej nie było jak. No nie było telefonu, to ja do ciebie zadzwonię, czy coś w tym rodzaju. Ile lat pan wtedy miał? Ile ja miałem lat? Nie wiem, chyba 16 albo 15. O, to taki wrażliwiec. Tak, o kurczę. I ona także właśnie, pewnie w tym wieku. Właśnie pamiętam, jak byłem na obozie w Zakopanem i kiedy się listy pisało, to było coś niesamowitego. Trzeba było pompować za każdy list 100 pompek. Trzeba było zrobić. Tak, żeby dostać ten list. No i napisała mi w liście, że jak wracam ze zgrupowania, to jej akurat nie będzie, bo gdzieś tam ma praktyki czy coś w tym rodzaju. I tak mi się łza zakręciła. I pamiętałem, że wtedy właśnie leciała piosenka Beatlesów. I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my belle. I need you to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. A tak, to były czasy Beatlesów, gdzie słuchało się płyt. Ja pamiętam, pojechałem do Stanów Zjednoczonych, przywiozłem ze sobą około 40 płyt. Tak, to były cudowne czasy, Beatles, świetna muzyka, a co najważniejsze, miłe wspomnienia. Andrzej Supron w naszym studiu. Panie Andrzeju, co pana natchnęło, żeby te kobiety wysłać w ten olej i w to błoto? Ja widzę, że trochę pani poczytała. To sytuacja taka powstała, że mój kolega miał restaurację i mówi, kurczę Andrzej, jak ją tu wypromować, czy coś w tym rodzaju. No nie, naprawdę? Ja mówię, tak, to tak. To był powód? Tak. Mówię, ja mówię, słuchaj, no zrób zapasy w błocie kobiet, w oleju i w błocie. On mówi, jak to? Ja mówię, no normalnie, no kobiety się naparzają, wiesz, oczywiście one sobie krzywdy nie robią, ale jest to atrakcja, zwłaszcza dla facetów, tam można z nich zrobić trenerów, czy to nie są. Ja mówię, tak, no i zrobiliśmy taką nieckę, jakby tam się nalało borowiny, a więc raz, że zdrowa borowina, prawda? Ale powiem szczerze, że te dziewczyny, które tam tańczyły, no przeraziły mnie, jak zaczęły się ślizgać. Mówię, połamią sobie ręce, nogi, więc zatrudniłem. Absurdalny pomysł. Jeszcze jak pan mówi, że to dla facetów, którzy mieli oglądać kobiety. Wow, no musi pani powiedzieć, że to był hicior taki. Wow. To był hicior taki. Panowie jeździli, mówili, lecimy na Women Wrestling. To jest Women Mud Oil Wrestling. Oni zostali wybierani koszmar. Zawsze jako trenerzy, prawda, obstawiali na dziewczyny, która wygra, czy Maggie, czy tam ta Ela, czy coś w tym rodzaju, obstawiali, no i pieniądze szły dla dziewcząt, one w ten sposób zarabiały, to były studentki, zawodniczki, które ja mówię, nie, to już nie bierzemy tych tancerek, bo się połamią, wzięliśmy zawodniczki, które wiedziały. Nie się łamią. Tak, nie, one wiedziały jak upadać, jak się rzucać, prawda, oczywiście były ubrane, nie wstydziły się walczyć, ale w żadnym wypadku nie zgodziłyby się, żeby walczyć w topless, czy coś w tym. Ale to naprawdę był olej? Tak, to była borowina z olejem razem wzięta. No i to było. Ale ma pan fantazję łańską. No mam, ja potem stworzyłem taką grupę Supron Stars i zrobiliśmy zapasy, takie zapasy już zawodowe. Prawda, kiedyś spotkałem takiego Ivana Puckiego, który kiedyś jako zawodnik w Stanach wychodził na ring, mówi Polish Power, polska kiełbasa. Tu przyjechał, spotkaliśmy się, tam gdzieś tam były jakieś kontakty i on mnie namówił, żeby stworzyć coś takiego. Mówi, Andrzej, to jest a lot of money, to America to jest takie duże pieniądze. Mówi, to ty musisz to robić Polska. Ja mówię, okej, okay, ale jak? No to jest, tu nie ma dużo, wiesz, tu masz ty dużo tych wrestlerów, nie? No to więc rzeczywiście wziąłem chłopaków, którzy walczyli, dokoptowałem kogoś, bo jeszcze trzeba było aktorsko to wygrać. Ale nie byle kogo? Władka Komara. Dokładnie, bo Władek no już był aktorem, prawda, więc a tam trzeba pewne rzeczy było wygrać aktorsko, więc był i Władek Komar. No, coś a co, przepraszam, robili Rosjanie, kiedy Władysław Komar śpiewał po walce? No i o tym pani się dowiedziała. I o tym też. Rzeczywiście, to było coś niesamowitego. Oni przychodzili na catch, bo to się zapasy, to się catch, amerykański catch, więc oni niesamowicie, i oni chcieli tylko, żeby były walki. A Wadek wygrał walkę, mówi, a now budu piec. I zaczął śpiewać skrzypka na dachu i tam dymi, dymi, dym, bim. A tu taka cisza, dymi, dymi. I on, dymi, miałby być. A tu co? Tam posłuchaj, że nagle... A poszł ty nam piec nienóżny, dawaj barbu! Zaczęli rzucać, uciekł, mówię, to cholery. No nie chcieli żaden słuchać. No. Nie brakuje panu teraz tego? Przecież to jest adrenalina też, prawda? Tak, jest adrenalina, ale ja wiem, że akurat wtedy akurat miałem taką energię, taką potrzebę i to było fajne, bo poznałem wielu wspaniałych właśnie chłopaków. Zaprzyjaźniliśmy się tak, że cały czas jesteśmy przyjaciółmi. Coś sympatycznego było, naprawdę. A z pana żoną się pan przyjaźni? Tak można powiedzieć, że rzeczywiście żona mnie toleruje, a ja ją nawet kocham. No ale przez 25 lat nie mógł pan się zdobyć na to, zdecydować na to, żeby doszło do ślubu? Nie, bo ja wychodziłem z założenia, że facet powinien, jak ja to mówię, hajtać się po 60. Wie pani dlaczego? Mm-hmm. Bo żona wtedy jest tańsza od pielęgniarki. No, to oczywiście teraz to żartobliwie. Pogoni. Ja powiem pani szczerze, że tak, jakoś nie było potrzeby. Ona każdy wiedział, że to moja żona. Nie było tylko tego na papierze. Ale w którymś momencie żeśmy uznali, że no mamy syna i to jest czasami jest kłopotliwe, zwłaszcza jak wyjeżdżaliśmy za granicę. Aha, to już mama, ale wife, the other name. Change the passport, coś takiego. Tak, żeśmy kombinowali. W końcu mówimy, i to ona mnie chciała zaskoczyć. Chciała mnie, że właśnie na 60. urodziny, że wyrazi zgodę, że powie tak. No tak, bo w końcu doczekał tej 60. No tak, w końcu tej 60. Ja zawsze sobie z tego żarty robiłem, że facet powinien po 60. No jakoś tak zalegalizowaliśmy to, chyba ze względów praktycznych. Ja mam Pawła teraz, syna, to jest coś niesamowitego. To on mi daje tyle radości, jak ja. Ile on ma zdecydowałem lat w tej się, już powiem, decydowałem się na taki program Celebrity Express, gdzie skakaliśmy do basenu. Tak. No kurczę, zdych. 10 metrów, ja tak? Pierwszy raz wszedłem na to, mówię, co ja tu robię. Ale później jak skakałem, ja widziałem, jak to jego radość, jak on był dumny ze mnie, to dla mnie była największa zapłata. Wtedy to miał 13 lat. Wtedy miał 14 lat. 14 lat. I widział usiniaczonego ojca. Przecież pan był cały poobijany. No ale tak czy ale nie? Widział, jak skacze z góry. Pan sobie wyobraża. Ojcowie jego rówieśników są o połowę młodsi od niego, a nie mogliby zrobić tego, co ja. Czyli on nie ma ojca dziadka. Dobrze, to proszę on powiedzieć. On ma ojca, który potrafi robić rzeczy, które ojcowie jego rówieśników nie są w stanie zrobić. Panie Andrzeju, Co w pana życiu było dla pana no, takim solidnym wyzwaniem? Takim największym być może. Życie miałem jakieś tam wyzwania. Ja jestem niespokojna dusza. Ale ja nie pytam o jakieś tam. Ja tak. Pytam o to takie najpoważniejsze. Ja wiem. No, wyzwaniem było przede wszystkim osiągnięcie jak największego wyniku sportowego. A nie było łatwo, bo trzeba było wagę zbijać, czyli odchudzać się, bo były kategorie wagowe. To było coś, co wymagało do mnie ogromnego poświęcenia. No niestety w trakcie uprawiania sportu miałem wiele kontuzji, miałem 5 operacji, ale jak ja to mówię, dla czynu trzeba poświęcenia, straty są przewidziane statystycznie. Ja pamiętam w szpitalu, jak byłem, panie Andrzeju, no i to panu się tak opłaca, przecież pan tyle razy już w tym szpitalu. Ja? Ja to jestem w konkretnej sprawie, naprawić się pach i wracam z powrotem i walczę. Panie Andrzeju, jest pan silny? No jeżeli chodzi fizycznie czy psychicznie, ale jestem silny w jednym i drugim. Sam pan pyta, sam pan odpowiada. Jest pan szybki? Z tą szybkością coraz... Jak skacze z trampoliny, to tak. No tak, to trzeba się... Ale nie, rozsądek jest potrzebny. Szybki, raczej teraz to jest przywilej wieku, że człowiek już nie jest tak szybki. Jest raczej spokojniejszy, bardziej zrównoważony i zastanawia się, co robi. Jest pan sprytny? Myślę, że sprytny, tak. Bo to wszystko jest niezbędne w zapasach, zgadza się? Tak, te elementy są bardzo istotne. Ale później one się przekładają na życie. Co takiego zrobił pan w swoim życiu, co wymagało potężnej siły? Nie wiem, co pani tam skrywa, ale... Nie, to tylko pytanie, nic. Powiem pani szczerze, tak. Ja byłem uznawany za jednego z najlepszych techników na świecie. Chociaż nie brakowało mi siły. Najpierw był najlepszy technik Europy. Aby był Europy. I to w bardzo młodym wieku. Tak, to prawda, bo jeszcze ówczesny książę Gustaw wręczał mi, późniejszy król Gustaw, wręczał mi puchar za najlepszego technika. Zawsze się śmiałem z tego powodu, bo tak, jeszcze nie skończyłem technikum, a już byłem najlepszym technikiem w Europie. Jeszcze nie skończyłem uczelni, a już zostałem profesorem zapasu, bo taki tytuł też mi kiedyś przyznano po Mistrzostwach Świata, gdzie wygrałem wszystkie walki przed czasem, nie tracąc ani jednego punktu. Natomiast... No, a potem nieśli, przepraszam pana, z dworca gdańskiego, tak? A to zajmuje to właśnie wtedy, kiedy dostałem ten puchar za najlepszego technika, wtedy zrobiłem mistrza Europy. Niczym księżniczka Kumari nepalska, że jej boska stopa nie dotknęła ziemi i wtedy pana stopa również nie dotknęła ziemi. Ale prawda, coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. Właśnie wracaliśmy z mistrzostw Europy, z tej wspomnianej Szwecji. Pamiętam, pociąg się spóźnił, bo to prom był, prawda, a więc już myślałem, to już nikogo nie będzie, nikt nie będzie czekał, bo to fajnie, człowiek tak zawsze myśli, kurczę, te gratulacje i tak dalej, to bardzo miłe. Patrzę tam na peronie, pełno ludzi, co tam się stało? Patrzę, a to kibice. Proszę sobie wyobrazić, jak wyszedłem z pociągu, jak mnie wzięli na plecy, ani razu nie dotknąłem nogą ziemi, zanieśli mnie na swoich barkach na Powiśle. To było coś niewiarygodnego. Ja teraz jak opowiadam, to dreszcze mi przechodzą po ciele, bo jest to, no teraz jeszcze bardziej sobie to uświadamiam niż przedtem, jakie to było wyjątkowe. Komu oddałby pan, bez żalu, wszystkie swoje trofea? Czy taka osoba żyje na tym świecie? O, synowi bym oddał. Synowi bym oddał, bo wiem, że to jest jakby moje przedłużenie. Zaraz, pan ma 3 synów, 1 córkę. No tak, tylko że ja jestem trochę w takiej nieciekawej sytuacji, bo wreszcie zrobili mnie dziadkiem, mój pierworodny Piotrek, bo mam Piotra, Andrzeja i Pawła, samych świętych mam. Samych świętych. I mój pierworodny. Pan także święty. Tak, mój pierworodny żyje w Stanach Zjednoczonych, więc wnuczka Michelle. Cudowna dziewczynka, ale przyjedzie za jakiś czas i hej, how you doing, grandpa? Mój drugi syn Andrzej żyje w Szwecji. No ale akurat mają dziadka poliglotę. No tak, no oczywiście. Ja mycke bro, grandpa, mycke bro. Ja prota svenska, litte. Ale właśnie Pawełek jest na miejscu i mam nadzieję, że on już zostanie przy orderach, jak ja to mówię. No i teraz taką miłość całą przylałem. No jeszcze córka jest, prawda? Tak. Córka już, ale już jest dorosła, także ona już ma, swoje Agnieszka. Bo ja mówię, zawsze mam 3 synów, 1 córkę. Tak zaskoczona byłam, kiedy wybierał pan muzykę, kiedy wybrał pan piosenkę Claptona, bo ona niesie taki potężny ładunek dramatyczny. Została skomponowana po śmierci takiej syna. Takiej nieoczekiwanej śmierci i bardzo dramatycznej jego syna. No ale wybrał pan tę piosenkę. Tak, no między innymi kto wie, czy nie dlatego. Teraz wiem jako ojciec, co to znaczy mieć syna, mieć dziecko. Także to było tragiczne, ale słowa są tak piękne tej piosenki. Pamiętam, kiedy się zaśpiewałem na jakimś takim evencie. Jednym z organizatorów był Brytyjczyk. On po tym wykonaniu przyszedł do mnie ze łzami w oczach, mnie przytulił, pocałował, podziękował za tę piosenkę. No byłem tak wzruszony, że... Zapowie pan tę piosenkę? Przepiękna piosenka Erika Claptona. To piosenka Tears in Heaven. Zaśpiewa pan razem z Claptonem? Uwielbiam tą piosenkę. Chętnie zaśpiewam. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you hear the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you feel the same if I saw you in heaven? I'll find my way night and day, 'cause I know I just can stay in heaven. Time can bring you down, time can bend you. Clapton, Tears in Heaven, a w naszym studiu mistrz Andrzej Supron. Panie Andrzeju, tak o tym sporcie teraz to nie bardzo się będzie kleiła rozmowa, bo po tej piosence ja widziałam w pana oczach może łzy. Ale to jest to, co jakieś mówiłem. Jakieś takie wzruszenie. Ale tak jak pani powiedziała, że prawdziwi mężczyźni też płaczą, chociaż gdzieś tam był jakiś, chłopaki nie płaczą. Może chłopaki nie, ale prawdziwi mężczyźni płaczą. Ja jestem bardzo uczuciowy, wzruszam się. Poza tym, no, zanim zacząłem śpiewać tą piosenkę, to rozmawialiśmy o tym, w jakich okolicznościach ona powstała. Ja lubię się wczuć w to, co śpiewam, więc też czuję się. Pan chyba lubi się we wszystko wczuć. Bo pan i rozmawia autentycznie, i przez to biodro tam łoi autentycznie, i śpiewa autentycznie. Panie Andrzeju, ale ta wrażliwość z tym twardzielem, to tak jakoś takie wszystko ładnie, ale ładnie się łączy, prawda, w pana osobie. Fajnie, ja też, ja zawsze to robię wrażenie na kobietach, że niby taki silny, prawda, taki męski, a taki delikatny, tak delikatnie dotknie, ładnie zatańczy. Tak, to ujmowało kobiety, ale to ja robiłem z pełną premedytacją, ale to mi zostało do końca życia. Ciekawe, znaczy, nie czy do końca, on... Przepraszam, do tej pory, no jeszcze życie by jeszcze trochę... Ja panu przypomnę, przepraszam, 25 lat z jedną kobietą ostatnio. No, chyba już nawet dłużej. Tak, to leci, czas leci, ale jakoś powiem tak, trzeba się umieć pogodzić i z tym, że człowiek już wiele rzeczy nie potrafi zrobić, nie może zrobić. A czego pan nie potrafi zrobić? No, już... Trudno mi powiedzieć, ale na pewno już na pewno bym nie wykonał tego biodra Suprona, które kiedyś tak wykonywałem skutecznie. Ale powiem, że starość ma swoje przywileje. Człowiek jest wtedy taki bardziej stateczny, potrafi przemyśleć pewne sprawy. Dopóki człowiek żyje, można poprawić, przeprosić, zrobić jeszcze raz, przeanalizować i gdzieś tam wyprowadzić to. No tak, jak człowiek już umrze, to już koniec. Ja nie wierzę w życie pozagrobowe. Jest dobrze, fajnie jest. Mam zamiar żyć 93 lata. Jeżeli będę żył trochę dłużej, to się nie obrażę. 93 lata to wcale niewiele. Chyba się jestem w stanie z panią zgodzić, prawda? Że 93 lata to niewiele. Wie pan, że gdzieś tam w Górach Kaukaskich żyje plemię. No tak, żyje zwłaszcza nacja. Po rewolucji. 140 jak dokumenty. Lat ludzie mają, ale słyszał pan o tym? Po rewolucji dokumenty zginęły. Ja mówię na serio. Ja też na serio mówię o tych dokumentach. My się nie dogadamy w tym temacie. Nie, ale to nie ma znaczenia. Ważne, ja powiedziałem, że niestety jest jeden mankament w starości, że starość jest niegodna. Bo ta zniedołężniałość jest koszmarna. To jest przerażające. A nie wydaje się panu, że to w dużej mierze jednak od człowieka zależy? Bezwzględnie że tak. Że całe życie pracujemy na coś? Ja miałem w rodzinie taką babcię, o Jezu, no, Celinkę. Ona była niesamowita. Niewiele brakowało, miałaby 100 lat. Żyła 99 lat, niestety umarła w szpitalu, niech pan sobie wyobrazi, na odleżyny. No, złamała nogę, tak. Pojechała do szpitala i tam, no ale już nie mówmy, jaka ona była radosna. Ona z taką mandelinką, dzień dobry Andrzejek, zdarzyłem do mnie przyszli, ten. Taki, pana babcia? Tak, nie, tak w rodzinie, tak, a my żeśmy mówili na nią babcia. Nie, to akurat ze strony... Sąsiada. Nie, ze strony żony, Grażyny. Panie Andrzeju, o co w tym życiu chodzi? W życiu chyba chodzi o to, żeby realizować jakieś swoje pasje, jakieś swoje namiętności, żeby doznawać jakichś takich uniesień, wzruszeń, żeby być szczęśliwym, żeby kochać, być kochanym. A to jest coś, co powoduje, że to życie jest piękne, że człowiek się cieszy, że żyje. Oczywiście potrzebne są do tego jakieś znośne warunki. Ja poza tym szczęściarzem jestem, bo żyję w niesamowitych czasach. Ja jestem na przełomie wieków, na przełomie tysiąclecia. Polak papieżem, dwa systemy kapitalistyczne. No właśnie papieżem miałem okazję poznać osobiście. Co panu powiedział? Ojcze Święty, nazywam się Andrzej Supra, ale mój znam. Wow! Jak to możliwe, żeby taki człowiek, takiego robaka znał jak ja, takiego robaczka, jak to możliwe? Jak się okazało, Ojciec Święty był niesamowitym kibicem sportowym. Dostałem różaniec, a w ogóle to jest coś, czego nie... Mam piękne zdjęcia. Co by pan powiedział dzisiaj temu chłopcu, tej Andzi, którą pan potrafił ocalić w sobie, pomimo dojrzałego wieku? Fajny chłopak jesteś, naprawdę. Cieszę się, że sport jest dla ciebie ważny. Na przykład cieszę się, że jesteś wesoły, że się ciągle uśmiechać, że jesteś życzliwy, bo takim byłem. Ja bardzo byłem lubiany. Ja pamiętam, ja mam zdjęcia ze żłobka, jak chodziłem do żłobka, to może dlatego Andzia też, bo miałem długie włosy, kręcone, to panie wychowawczynie kręciły mi loki tutaj. Ja mam, ja jak dziewczynka wyglądam z takim lokiem, kurczę. Nie wierzyłem, że to moje zdjęcie, ale mama mi, i tak, mama mi pokazała, może dlatego ja byłem tą Andzią. No ale okej, wszystko się prawidłowo potoczyło. Trafiłem do tego sportu i to chyba było moje najlepsze posunięcie w życiu, jakie mogłem zrobić, bo sport dał mi wszystko. Mogę śmiało powiedzieć, że sport dał mi wszystko. A za co by pan temu chłopcu, którego zdołał pan w sobie ocalić, dzisiaj podziękował? No przede wszystkim, że był sobą, że nie próbował się zmienić pod wpływem, nie wiem, środowiska, sytuacji. Ja pamiętam, ojciec mnie zawsze uprzedzał, Andrzej, tylko żeby ci woda sodowa nie uderzyła do głowy. My, to jaka soda? Ja czasami tego osobiście nie czuję. To ludzie mi uświadamiają, że jestem kimś wyjątkowym, że jestem mistrzem. Nigdy, prawda? Nigdy panu woda sodowa nie uderzyła do głowy? Nigdy mi nie uderzyła woda sodowa do głowy. Dlatego też bym powiedział jemu, fajnie, że się nie zmieniłeś, że nadal jesteś takim fajnym chłopakiem, który konsekwentnie szedł do przodu i który jest zadowolony z życia. Jak zakończymy tą audycję? Ja bym takimi życzeniami każdemu, żeby dbał o to, żeby jego dzieci miały o czym wspominać w swoim życiu. Stworzyć im takie warunki do życia, żeby wspomnienie o dzieciństwie było czymś wyjątkowym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to właśnie rodzice i dzieciństwo kształtuje człowieka. Panie Andrzeju, to studio jest pełne energii, jak rzadko bywa, takiej dobrej, pozytywnej energii. I ta energia, mam nadzieję, że ale też... Pani Kasiu, muszę powiedzieć, że pani ma też strasznie dużo pozytywnej energii. Ja myślę, dlatego, że pani prowadzi te programy z dziećmi, to pani czerpie od nich tyle tej pozytywnej energii. Proszę mi wierzyć, ja uwielbiam się zadawać z młodzieżą, bo to nie to oni prawda. Ode mnie, tylko ja od nich czerpię energię. I to jest fajne, zacierają się te różnice wiekowe i powoduje się to, że ludzie czują się przez to wiele młodsi. Panie Andrzeju, to teraz jeszcze piosenka. Mamy dwie. Nie wiem, która. Jest Niemen i jest Gąsowski. Gąsowski to oczywiście prywatki. To jest to, co zawsze z ogromną sympatią, właśnie z lubością wręcz śpiewam, bo to przypomina takie fajne czasy, gdzie się spędzało wieczorki na prywatkach. To było coś pięknego. I właśnie wtedy Wojtek Gąsowski, którego miałem okazję, przyjemność poznać i nawet pozwolił mi śpiewać. Ja tam pewne zmiany nawet wprowadzam w tej piosence. Tu mi się kojarzy właśnie z tymi przyjemnymi momentami właśnie tych pierwszych pocałunków, tych przytulań. Bum, bum, coś pięknego. Bum, tak? Bum, bum, bum. O, bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Ta, ta. Naszym gościem był... Andrzej Supron. Tak. Maestro Andrzej Supron, bardzo dziękuję panu serdecznie. Ja również dziękuję bardzo. Przemiła audycja i życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień, ja Katarzyna Stoparczyk. Dołączamy się do życzeń i balujemy. Balujemy. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Ua, ua, bum. Bum, bum. Bum, bum. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka, Spiri Gonzales, no i Diana. Pod batem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Aha, tamtych szalonych, wspaniałych lat. Bum, bum, bum, bum. Ua, ua, bum. Bum, bum, bum, bum. Rodzina w kinie, na drugim sensie już nudów ziewa. Tutaj Polanka, Stonsi, Beatlesi i Supron śpiewa. Tu przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane? Czy ty pamiętasz wciąż mnie? Dzisiaj podziały. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Medal dla każdego. Czy byli Państwo w szwajcarskim rejonie Jungfrau? Jeśli nie, dziś będzie okazja do odwiedzin. W studiu Adriana Czupryn z Ambasady Szwajcarii w Warszawie. Nazwa tego regionu pochodzi od najsłynniejszego szczytu, właśnie Jungfrau, który jest jednym z trzech tam dominujących nad tym regionem. To jest Eiger, Mönch i Jungfrau. I w pobliżu tego szczytu wjeżdża kolejka. Ostatni odcinek tej kolejki prowadzi w tunelu i to jest najwyżej położony dworzec kolejowy w Europie. Ale my nie musimy aż tak wysoko tam wjeżdżać, na te 3,5 tysiąca metrów. Wysiądziemy po drodze, mniej więcej na wysokości 2,5 tysiąca metrów, co i tak jest już wystarczająco wysoko, na Kleine Scheidegg. To jest przełęcz górska, skąd ruszają pociągi właśnie na sam szczyt. I z tej przełęczy możemy zejść lub zjechać na saneczkach. I to jest niesamowita sprawa, bo jeśli... Ale bezpiecznie? Tak, gdzie szlak jest tutaj wytyczony, utrzymany, ale powiem z własnego doświadczenia, że te saneczki mogą naprawdę szybko jechać i trzeba też mieć nad nimi kontrolę, bo inaczej wylecimy z trasy i wylądujemy w głębokim puchu. Łatwo to się tak mówi, to co, hamować cały czas? Trzeba hamować kontrolowany upadek, taki lepiej, żebyśmy mieli kontrolę nad upadkiem, niż saneczki nad nami i wtedy możemy się nawet poturbować. Cała ta trasa liczy 12 kilometrów. To jest naprawdę bardzo długo. To jest taka wyprawa prawie że na cały dzień, jeśli idziemy pieszo. Po drodze mamy niesamowite widoki, bo ten region jest bardzo malowniczy. Są tam w pobliżu i jeziora, i też szczyty, takie bardzo, bardzo dominujące, poszarpane. Także mamy też na czym oko zawiesić. I też jest tam teren narciarski. Czyli jeśli rodzina ma różne preferencje, to może się tutaj podzielić swoimi zainteresowaniami. Oczywiście ten szlak saneczkowy i szlak pieszy są poprowadzone niezależnie od trasy narciarskich, ale mogą gdzieś tam w którymś momencie przecinać je, ale generalnie jest bezpiecznie, pięknie, ciekawie, a po drodze możemy się zatrzymać w jednej czy drugiej chatce, jakiejś takiej tradycyjnej, drewnianej i na przykład biesiadować sobie przy fundi. I później znów wyruszyć na krótki chociaż spacer, tak? Tak, i potem właśnie mamy alibi, żeby po tym ciężkim, serowym daniu dalej spalić jakieś kalorie i wyruszyć na dalszą część szlaku. W tym rejonie można znaleźć więcej chyba takich ciekawych tras. Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy szlak poprowadzony u podnóża słynnego Eigeru, czy ta północna ściana Eigeru, która wznosi się mniej więcej na 900 metrów takiej pionowej ściany. I tam u jej stóp też jest poprowadzony szlak, który jest otwarty zimą i możemy wtedy poczuć tą potęgę przyrody, gdzie się człowiek naprawdę czuje bardzo malutki w jej otoczeniu. Czyli jest gdzie się wybrać, niekoniecznie na narty. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.